Komentarze historyków znajdziesz na stronie niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 sierpnia, jest 21. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura Krajowa zajmuje się handlem dopalaczami w Łódzkiem. W ostatnim czasie zmarło tam 10 osób. Jest projekt ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Powstał w amerykańskim Senacie. Młodzi Polacy z zagranicy w Pałacu Prezydenckim przyjechali z ponad 20 państw. Sprawą handlarzy dopalaczy z Łódzkiego zajmuje się Departament Walki z Przestępczością Zorganizowaną Prokuratury Krajowej. Taką wiadomość na briefingu w Warszawie przekazał minister sprawiedliwości prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Nie wykluczył też zmiany zarzutów wobec handlarzy na zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Na razie, jak dodał prokurator Krzysztof Sierak, wobec podejrzanych zastosowano zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób. Jest to na razie wstępna kwalifikacja. Będziemy rozważali w każdym przypadku przyjęcia tutaj kwalifikacji z artykułu 148, oczywiście w zamiarze ewentualnym. W ostatnich dniach na terenie Łódzkiego po zarzuciu dopalaczy zmarło 10 osób. Rząd przekonuje, że w walce z nimi ma pomóc ustawa, która czeka na podpis prezydenta. Przepisy uchwalone niedawno przez parlament zakładają, że dopalacze będą traktowane przez prawo na równi z narkotykami. Grupa senatorów z obu amerykańskich partii politycznych zgłosiła w Kongresie projekt ustawy o nowych sankcjach wobec Rosji. Ma to być kara wobec Moskwy za ingerencję w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych czy interwencję w Syrii. A o szczegółach Marek Wałkuski. Zgłoszony w Senacie USA projekt przewiduje rozszerzenie listy rosyjskich oligarchów objętych sankcjami i nakłada restrykcje na transakcje finansowe związane z projektami energetycznymi. Ustawa przewiduje także utworzenie biura, którego zadaniem będzie przeciwdziałanie atakom hakerskim i reagowanie na zagrożenia hybrydowe. Zgodnie z projektem, ewentualne wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO przez prezydenta Trumpa wymagałoby 2/3 głosów w Senacie. Propozycje nowych sankcji wobec Rosji zgłosili republikański senator Lindsey Graham i demokrata Bob Menendez. Projekt jest jednak popierany przez innych senatorów z obu partii. Uważają oni, że prezydent Donald Trump nie podjął wystarczająco stanowczych działań wobec Moskwy, mimo iż rok temu został do tego zobowiązany przez Kongres. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Młodzi Polacy z zagranicy w Pałacu Prezydenckim dziękował za spotkanie biskup Wiesław Lechowicz, delegat Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa emigracji polskiej. W tych dniach związanych z 100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z rocznicą Powstania Warszawskiego uświadamiamy sobie, że historię piszą ludzie. My również wyrastamy z tej historii naznaczonej obecnością i działalnością ludzi. Chciałbym Wam w tym miejscu właśnie życzyć, byście również swoim życiem przyczynili się do jak najpiękniejszej historii naszego narodu. Do Warszawy przyjechało 250 młodych ludzi z 21 krajów. 1 sierpnia i główne uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego za nami dziś czczono pamięć zamordowanych przez Niemców na Mokotowie 40 osób. 74 lata temu wśród rozstrzelanej i spalonej grupy w domu zakonnym jezuitów przy Rakowieckiej było 16 zakonników. Krzysztof Skolimowski, zastępca burmistrza dzielnicy Mokotów, miasta stołecznego Warszawy. Jesteśmy dlatego, że tutaj doszło do pierwszej egzekucji mieszkańców Mokotowa w czasie Powstania Warszawskiego, duchownych i świeckich. Ojciec Robert Bujak, rektor kolegium. Do pomieszczeń w piwnicy naszego kolegium spędzono wspólnotę kolegium i również mieszkających tutaj świeckich i przygodnych ludzi, którzy się chronili przed strzelaniną na ulicach wtedy. Kitterowcy, oskarżając jezuitów, że z tego miejsca, z tego budynku były strzały do ich jednostek. Pod tym pretekstem weszli do budynku, wyprowadzili przełożonego ojca Kosibowicza, którego później rozstrzelano. Resztę wspólnoty wprowadzono do piwnicy, łącznie ze świeckimi. Po zgromadzeniu ich wrzucano granaty i później przez parę godzin sukcesywnie strzelano do wszystkich, którzy się jeszcze ruszali. Uroczystość zakończyła się mszą świętą. Jeszcze krótka informacja z zagranicy. 3 osoby zginęły, 4 zostały ranne po wycieku gazu w elektrowni wodnej Una Kostela w Bośni. Do wypadku doszło, gdy pracownicy przeprowadzali rutynowe czynności związane z czyszczeniem systemu odwadniającego elektrowni. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Mateusz Fusiarz. Lech i Jagiellonia grają o trzecią rundę eliminacji Ligi Europy. Górnik Zabrze już o nic nie gra. Piłkarze Marcina Brosza nie popisali się dzisiaj na Słowacji. Przegrali z Trenczynem 1-4 i pożegnali się z europejskimi pucharami. Jedynym, który tę przygodę w Europie wspominać będzie całkiem dobrze, jest Daniel Smuga. W eliminacjach zdobył 2 bramki, a jeszcze niedawno grał w trzeciej lidze. Niezły progres. A w Poznaniu przy całkiem sporej publiczności kolejorz od mniej więcej 20 minut gra z Szachtiorem z Oligorsk. W pierwszym meczu było 1-1, teraz jest 1-0 dla Lecha po golu Gytkiera. Mecz Rio Ave z Jagiellonią dopiero się zaczął. Jaga ma jednobramkową zaliczkę z Białegostoku. A w tenisie dzisiaj sporo meczów Polaków. Panie grały za oceanem. Magdalinet pokonała w Waszyngtonie Australijkę Oliwię Rogowską 6-1, 6-4 i teraz o ćwierćfinał powalczy z Naomi Osaką. W San Jose w Deblu grała Magdalena Fręch, ale już więcej nie zagra, bo odpadła w pierwszej rundzie. Panowie z kolei walczą w sopockim Challengerze. Do półfinału Debla awansowali Mateusz Kowalczyk i Szymon Walków. Wygrali z Australijczykami Dane'em Propodzią i Scottem Puodziunasem 6-2, 6-4. Nie było nawet chwili zawahania, zwątpienia w swoją grę, dlatego to tak wyglądało. Cały czas kontrolowaliśmy ten mecz, cały czas byliśmy z przodu. To tylko cieszy, bo dobrze prognozuje na kolejne dni i kolejne mecze. My naprawdę wiemy, jak się ustawić przy siatce, wiemy, kiedy przeciąć, wiemy, jak wywrzeć presję na przeciwniku. Nawet jak partner serwuje, no to ten woleista wywiera ogromną presję, dlatego przeciwnicy mają problemy z returnami. Powiedział po meczu Mateusz Kowalczyk. O finał Polacy zagrają z polsko-francuską parą Grzegorz Panfil, Gleb Sakharow. Z turnieju singla odpadł dziś Daniel Michalski. Za 4 dni oczy polskich kibiców będą zwrócone na Berlin. Nic dziwnego, bo rozpoczynają się tam Mistrzostwa Europy w lekkoatletyce. Mamy sporo nadziei medalowych, ale rzadziej wymienia się wśród nich Piotra Małachowskiego. Niesłusznie, ostatnio na Mistrzostwach Polski rzucił niespełna 66 metrów, a zatem jakiś krążek może być w zasięgu naszego dyskobola. Ostatnio na treningach coś tam widać, światełko w tunelu, wygląda to dosyć pozytywnie. Może nie do końca jeszcze technicznie, bo nie mam takiej świeżości, dynamiki, ale mam nadzieję, że to wróci. Będę mógł regularnie za 65,5 metra. Wszystko się może wydać, trenuję 20 lat i wiem, że różnie może być. Może być tak, że też nie przejdę ja eliminacji. Może być tak, że Robert Urbanek, który jest naprawdę w świetnej dyspozycji na treningu, gdzieś się odblokuje i rzuci nagle 67-68 metrów, by stać go na to. Więc no, różnie to wszystko może być, a może ktoś jeszcze, jakiś inny z młodych zawodników może zostać czarnym koniec zawodów. Wszystko okaże się w przyszłym tygodniu. I na koniec jeszcze dyskwalifikacja, która dobiegła końca. Biegaczka narciarska Teresa Johaug po półtorarocznej przymusowej przerwie powróciła w czwartek do startów i Norweżka od razu wygrała zawody na nartorolkach. Zobaczymy, jak jej pójdzie zimą na nartach. Nocą burze tylko w jej pierwszej połowie, nad ranem mgły, od 15 stopni miejscami na Lubelszczyźnie i Podhalu do 22 w Wielkopolsce, a jutro w pasie od Podlasia, Warmii, Mazur po Dolny Śląsk i Opolszczyznę coraz więcej chmur, spadnie deszcz, przejdą burze lokalnie z opadami grad. Od 27 stopni na Podkarpaciu, miejscami na Pomorzu do 33 w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, chłodniej na Podhalu i nad morzem do 26. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę. Za mały ten telewizor, mamy misiu, większy trzeba kupić. Trzeba kupić. Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować. Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcję Smart i Wi-Fi. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 14. Festiwal Chopin i jego Europa od 9 sierpnia w Warszawie. Chopin, Paderewski, muzyka ich czasów.

Małomiasteczkowo śpiewał Dawid Podsiadło, a o deglomeracji, czyli idei wzmacniania małomiasteczkowych, w Klubie Trójki mówić będą profesor Przemysław Śleszyński, autor raportu Polska Średnich Miast. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Oraz Karol Trammer, geograf, publicysta, można powiedzieć orędownik deglomeracji, tak dobrze mówię? Tak, dobry wieczór. Tak, no orędownik deglomeracji. A powiedzmy właśnie o czym mówimy, bo to nie każdy może zrozumieć. O co chodzi z tą deglomeracją? Tak, deglomeracja to jest takie zjawisko, a także taki proces lokalizowania instytucji, przede wszystkim instytucji publicznych, ale w ślad za tym także przedsiębiorstw, spółek publicznych, a docelowo również prywatnej sfery, poza największymi miastami, czyli przede wszystkim instytucji szczebla ogólnokrajowego poza stolicą i instytucji szczebla regionalnego poza stolicą województwa, tak żeby struktura zarządzania, dostęp do miejsc pracy, ale także być może uzyskanie niższych kosztów, rozlało się to po całym kraju, a nie tylko przysługiwało tym kilku największym metropoliom. Tu trochę tak zaspoilowaliśmy, bo od razu na początku powiedzieliśmy, jaki jest jeden z głównych pomysłów na to, żeby wzmocnić te małe i średnie miasta, to właśnie ta deglomeracja. Ale najpierw opiszmy przedpole, o jakim rozmawiamy. Ten raport Polska Średnich Miast powstał na zamówienie Klubu Jagiellońskiego, właśnie się ukazał, jest dostępny także w internecie, także bardzo państwa zachęcam do tego, żeby mu się przyjrzeć, bo to jest taka bardzo ciekawa panorama właśnie Polski, jaką w tej chwili mamy. I właśnie dlaczego trzeba ją deglomerować? Bo właściwie ja powiedziałem na początku, że mamy taką piękną tradycję właśnie policentryczną, że Polska od wieków jest właśnie, stoi średnimi miastami. To dlaczego, skoro jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Panie redaktorze, rzeczywiście zacząłbym od tego słowa, którego pan użył, policentryzmu. Otóż my mamy strukturę osadniczą bardzo korzystną. Policentryczną, co to znaczy? Mamy miasta różnej wielkości i w miarę równomiernie rozłożone w przestrzeni kraju. Co oznacza, że dzięki temu mamy dobrą dostępność do ośrodków miejskich różnego rzędu i możemy to wykorzystać. Ale od pewnego czasu obserwujemy w Polsce procesy koncentracji. Koncentracji na wyższych szczeblach hierarchii systemu osadniczego, czyli w tych miastach największych, zwłaszcza w Warszawie. I o ile przez bardzo wiele dekad staraliśmy się, żeby ten system osadniczy był zrównoważony, z powodu, o których mówiłem, bo te systemy policentryczne są bardziej efektywne, bardziej racjonalne, są efekty synergii i tak dalej, to obserwujemy, że różnice pomiędzy tymi miastami największymi, a miastami średnimi zaczynają nam się niebezpiecznie zwiększać. I jeśli ta różnica jest większa, to mamy negatywne efekty koncentracji, tego, że jest przerost różnych funkcji. I mówi się to fachowo, że na przykład Warszawa jest miastem, które ma hipertrofię. Hipertrofię pod względem na przykład siedzib największych firm, hipertrofię pod względem koncentracji kapitału ludzkiego najbardziej wyredukowanego. I wiele rzeczy innych możemy sobie tutaj jeszcze czyli powiedzieć. Czyli działa tutaj zasada odkurzacza. Warszawa zasysa wszystko. Dokładnie tak. To nawet się fachowo nazywa w teoriach geograficznych, ekonomicznych, takie efekty właśnie wysysania, backwash efekt wiru wodnego. To jest takie klasyczne zjawisko, że jeśli jest coś dużego, to wsysa jeszcze bardziej na zasadzie przyciągania. Coś na zasadzie czarnej dziury, że tak można powiedzieć. Grawitacji. No i teraz tak, no jeśli mamy takie procesy, to wpływa negatywnie, bo wszystko nam się koncentruje właśnie w Warszawie, tych kilku największych ośrodkach. No teoretycznie to powinno pociągnąć inne regiony, ale nie pociąga. Ale zasoby są wysysane z tych mniejszych miast, z tych właśnie zwłaszcza średnich, zwłaszcza tych właśnie 50-tysięcznych, 100-tysięcznych, a także 200-tysięcznych, jak Radom. Radom jest takim klasycznym przykładem właśnie wysysania. Trochę Łódź też nawet, miasto wojewódzkie, leży w cieniu Warszawy. I teraz jeśli te zasoby są skumulowane w małej liczbie tych ośrodków, to pozostałych tego nie ma. I te pozostałe ośrodki nie mają podstaw rozwojowych, żeby się rozwijać. Nie mają tych dużych firm, które płacą CIT, nie mają tego kapitału ludzkiego, tych osób kreatywnych, przedsiębiorczych, inteligentnych, które by mogły pociągnąć rozwój w tym mieście, stworzyć coś nowego, stworzyć jakieś atrakcyjne, powiedzmy, przedsiębiorstwa, które by coś kreatywnego produkowały. To spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje, bo to niby jest oczywiste, ale oczywiste nie jest. Ja przywołam tutaj taką dość popularną w tej chwili książkę Miasto Archipelag Filipa Springera, w której on właśnie jeździ po miastach, głównie po tych, które straciły status województwa po ostatniej reformie administracyjnej. No i jest dość zaskakujące, że Właściwie takie wrażenie się odnosi, że ci ludzie naprawdę są zadowoleni z miejsc, gdzie mieszkają. Tutaj sobie wynotowałem taki cytat jednego z mieszkańców Zamościa, który mówi, to jest idealne miejsce do życia, miasto w ludzkiej skali, dobre do bycia z innymi. Zamość jest zresztą na okładce pana też raportu. Skoro się tam tak fajnie żyje, to zapytam jeszcze raz, dlaczego ludzie z takich miast wyjeżdżają? Bo fajnie się żyje być może małej grupie osób, która albo w ogóle zdecydowała się przeprowadzić do takiego miasta na pewnym etapie już swojego rozwoju zawodowego, osobistego, i to jest takie zwieńczenie, że już można spokojniej pożyć. No a z drugiej strony mamy tą niewielką grupę, która trochę tak ekscentrycznie postanawia zamieszkać gdzieś indziej w kwiecie wieku, ale z drugiej strony no cała młodzież tuż po zakończeniu liceum jest zmuszona, właściwie chcąc dalej się rozwijać, chcąc iść na studia, opuścić te miasta, bo to jest kolejny charakterystyczna rzecz w Polsce, że uczelnie wyższe są właśnie w tych największych miastach, w miastach wojewódzkich. Tymczasem to nie jest wcale standard. No możemy spojrzeć na Oxford, Cambridge. To nie są duże miasta. W Niemczech uniwersytety w Tybindze, w Greifswaldzie. Nie musi być tak, że znowu te wszystkie funkcje występują tylko w kilku punktach kraju. I tak jak pan profesor powiedział, to ostatecznie prowadzi do zaburzenia nie tylko rozwoju tych średnich ośrodków, ale także przerostu chociażby zatłoczenia na ulicach w największych metropoliach. Troszkę bym jeszcze uzupełnił tę wypowiedź i pana pytanie. Otóż tak, no, opinie to jest jedno, ale niestety fakty są nieubłagane. I dyscyplinujemy różnymi badaniami statystycznymi, różnymi analizami, z których wynika, że właśnie z miast tego typu średnich, jak Zamość, jak Ostrołęka, jak Łomża, jak Piła, jak Ciechanów, i możemy tam jeszcze wiele innych miast wymienić, około 60-70, nagle po reformie administracyjnej roku 99 odnotowaliśmy znacznie silniejszy odpływ mieszkańców niż był dotychczas. To jest jedno. A w miastach, które stały się stolicami województwa w 1990 roku, zwiększył się napływ. Czyli widzimy, że reforma administracyjna przytrzyma się do tego, że pewne ośrodki, nowe stolice województw stały się atrakcyjne, a byłe stolice wojewódzkie stały się mniej atrakcyjne albo nieatrakcyjne. I dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy. O ile jeszcze lat temu, 10-20, mieliśmy no, pewien jeszcze wzrost ludnościowy albo stabilizację liczby ludności w kraju, to od pewnego czasu obserwujemy depopulację. Nie tylko regionów peryferyjnych, które się wyludniały nam od dawna, od bardzo dawna, o tym jeszcze możemy sobie później porozmawiać, ale wyludniają nam się miasta. I jeżeli powiem to z dużą odpowiedzialnością, jeżeli regiony wiejskie gdzieś tam się w Polsce wyludniają, to na pewnych obszarach nawet może być korzystne, bo to poprawi strukturę agrarną. Mamy jeszcze przeludnienie agrarne w wielu miejscach, we wschodniej Polsce, w południowej. Ale jeśli miasto wielkości 50-100 tysięcy się wyludnia, to jest bardzo źle. Dlatego, że w to miasto zainwestowaliśmy infrastrukturę. To miasto ma pewne usługi, ma pewne różnego rodzaju funkcje, które wskutek tego, że ludzi będzie mniej, koszty jednostkowe wzrosną. No i trzeba właśnie to będzie jak to utrzymać. W sytuacji zwłaszcza, że będzie się społeczeństwo jeszcze nam starzało. No więc tutaj dochodzimy chyba do takiego bardzo ważnego problemu, jakim jest wyludnianie się Polski. No i że to, co już obserwujemy, że nam się wyludniają te miasta, to może się jeszcze bardziej pogłębić. Robiłem analizę dla Strategii Określonego Rozwoju i tam wychodziło mi, że niektóre miasta średniej wielkości, takie jak Tarnów, takie jak Łomża, takie jak Bytom, takie jak Ostrołęka, mogą stracić w perspektywie roku 2050 nawet 30-40, rekordowo było chyba to 48% w przypadku jednego miasta. To jest część prawdy, bo mamy suburbanizację, ludzie się przenoszą na przedmieście i strefy podmiejskie troszkę się powiększają, ale nawet jeśli to się uwzględni, to i tak spadek będzie na poziomie 30%. Jeśli małe wsie, które mają 100 mieszkańców, 50 mieszkańców, czy nawet małe miasteczka, które mają 1000-2000 mieszkańców, skurczy się ludności o połowę, one sobie poradzą, ale miasto tej wielkości 50-100 tysięcy będzie bardzo trudno, może być kryzys. To jeszcze do tego trzeba dodać, pan chyba w swoim raporcie też o tym pisze, że no jesteśmy takim krajem dość specyficznym, nawet chyba na tle w ogóle Europy, że u nas ta zabudowa jest niesamowicie rozproszona. To znaczy, to też, bo gdyby miasto, które jest skoncentrowane na jakiejś przestrzeni, się zmniejszyło o 1/4 czy nawet więcej, to jakoś się da. Natomiast jeśli te odległości są bardzo duże, to też to idzie też w koszty, prawda? To znaczy, to nie tylko jest kwestia tego, że będzie mniej ludzi, ale no, to życie stanie się tam po prostu bardzo drogie w tej chwili. Paradoksalnie, prawda? Że życie w małym mieście będzie dużo droższe niż życie w wielkim mieście. Może nie paradoksalnie, to jest chyba jeden z powodów, dla których mamy do czynienia właśnie z tym efektem odkurzacza. Ależ oczywiście, to jest bardzo ważny problem. Właśnie, bo jeśli mówimy o deglomeracji, to też są różne inne sprawy związane z rozwojem kraju. I to, co pan powiedział, to rozproszenie zabudowy jest bardzo, bardzo istotne. To jest oczywiste, że jeśli zabudowa jest nie skoncentrowana, tylko rozproszona, jeśli domy, jeśli fabryki, jeśli zakłady usługowe są w odległościach 200, 300, czasem pół kilometra od siebie, trzeba to związać z siecią infrastrukturalną. Trzeba zbudować drogi, trzeba drogi utrzymać, trzeba wodociągi, kanalizacje, gaz i wszystko inne. I wszystko inne to kosztuje. I tak się składa, że w tej chwili Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, w którym uczestniczę w pracach i współtworzę raport. Dwa tomy już się okazały, trzeci tom syntetyczny będzie na jesieni. I tam liczymy koszty, jakie wynikają z powodu bezładu, z powodu chaosu przestrzennego. Tego właśnie głównie rozproszenia zabudowy, bo to jest głównie tym elementem. I wyszło nam, że te koszty w skali jednego roku mogą w Polsce wynosić ponad 80 miliardów złotych. To jest skutek tego, że zabudowa, zwłaszcza po roku 2000, się bardzo rozproszyła. Tu możemy teraz mówić dużo o planowaniu przestrzennym, o tym, że plany miejscowe mają nadpodaż gruntów budowlanych, że budują na podstawie WZ-ek, że budować właściwie można wszędzie, że są tego typu właśnie problemy. Ale faktem jest, że gdybyśmy prowadzili politykę właśnie większej koncentracji osadnictwa, byłyby na tym bardzo duże oszczędności. Pana Karola Tramera bym zapytał teraz o to, na ile, ponieważ jest specjalistą od transportu, zapytałbym, na ile sposób rozwoju w tej chwili transportu w Polsce może mieć wpływ na te procesy, o których mówimy, bo budujemy w tej chwili bardzo dużo autostrad, obwodnic. Z jednej strony mieszkańcy się cieszą, bo nie będą im tiry jeździć przez środek miasta, ale z drugiej strony to też marginalizuje bardzo wiele miast, bo one nagle stają się... były gdzieś centrum jakiegoś życia, nagle są daleko od szosy, jak to się kiedyś mawiało. Tak, no w ogóle transport i deglomeracja to są bardzo silnie związane tematy, bo transport, komunikacja, infrastruktura transportowa to jest krwiobieg zdeglomerowanego państwa. I to działa w dwie strony. To znaczy, po pierwsze, możemy zastanawiać się, czy Polska jest gotowa na deglomerację, czy sieć infrastruktury drogowej, kolejowej umożliwia to rozkoncentrowanie ośrodków zarządzania przedsiębiorstw, spółek, instytucji. Oczywiście mając na uwadze, że coraz bardziej znaczący jest obieg elektroniczny dokumentów, e-maile, więc to zarządzanie na odległość nie jest już takim problemem jak jeszcze 10-20 lat temu. Ale z drugiej strony zdeglomerowane państwo bardziej zaczyna zwracać uwagę na to, jaką ma infrastrukturę. To znaczy, gdybyśmy mieli ważną instytucję, na przykład w Chełmie albo w Suwałkach, to od razu inaczej się myśli o infrastrukturze dla tego miasta. Bo gdyby w Chełmie była na przykład Komenda Główna Straży Granicznej i Dyrekcja Lasów Państwowych, to już decydenci, chociażby związani z tymi instytucjami, lobbowaliby za tym, żeby tam warunki dojazdu do Warszawy oraz innych miast były lepsze. Tymczasem, kiedy mamy wszystko skoncentrowane w Warszawie, to tak naprawdę ta klasa zarządzająca państwem świetnie się komunikuje w kwartale kilku ulic, kilku ministerstw w Warszawie i nie musi się skupiać na tym, jak wygląda możliwość sprawnego albo w ogóle dojazdu do Suwałk, Chełma, Przemyśla czy Zielonej Góry. Pewien problem jest taki jeszcze z infrastrukturą transportową, że ona rzeczywiście jest zaplanowana, duża część tych inwestycji realizowanych obecnie, czy już zrealizowanych, czy planowanych do realizacji wkrótce, że ona się koncentruje na dojazdach albo do Warszawy, albo do stolic województw w ramach tej infrastruktury regionalnej. Tymczasem warunkiem dla rozwoju deglomeracji jest to, żeby to był jednak bardziej sieciowy układ. Ja bardzo lubię takie porównanie sieci kolejowej dużych prędkości, ale nie tylko w Niemczech, które są państwem, gdzie właściwie trudno wskazać najważniejsze miasto. Ja bardzo lubię Niemcom zadawać pytanie, jakie jest najważniejsze miasto w Niemczech? I oni mówią, no Berlin jest stolicą, ale właściwie bardzo ważny jest też Frankfurt, Hamburg, tam są redakcje najważniejszych tygodników i w Niemczech trudno wskazać to najważniejsze miasto i widać to w rozbudowywanej sieci kolejowej, która jest bardziej taka szachownicowa, a nie promieniście schodząca się do jednego miasta. I Francja, gdzie no, niewątpliwie najważniejszym i dominującym nad całym krajem ośrodkiem jest Paryż, w efekcie czego na przykład chcąc przejechać z Lyonu do Bordeaux, właściwie czas jazdy pociągiem dużych prędkości jest taki, że trzeba jechać przez Paryż. Coraz więcej tych relacji wydawałoby się, tak jak patrząc na mapę, które należało pokonać z pominięciem Paryża, jest realizowanych przez Paryż. I znowu mamy ten problem, że to wszystko w tym jednym mieście się skupia, ten cały ruch, co prowadzi do konkretnych problemów z chociażby ruchem drogowym czy kolejowym. Pan profesor w swoim raporcie proponuje rozwijanie w ogóle takich połączeń, których w tej chwili są chyba najsłabszym elementem polskiej sieci transportowej, czyli pomiędzy tymi małymi miastami. Tak, tu trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, jaki system transportowy jest najbardziej efektywny w stosunku do sieci osadniczej, jaką mamy w Polsce, a mamy sieć policentryczną, to jest jedna rzecz. Na dwa trzeba powiedzieć niestety o błędach polityki transportowej. Więc jeśli chodzi o tą optymalną sieć transportową, no tutaj jest jednoznaczność, jeśli chodzi o poglądy ekspertów i wiedzę naukową. Najbardziej efektywny system koncentryczno-radialny. Co to znaczy? To jest taki system, w którym rozchodzą się promieniście drogi z ośrodków, ale wokół nich są jakby takie obwodnice, kolejne koła. Czyli pajęczyna. Jeśli policzy się sumę przejazdów, sumę nakładów, sumę kosztów przejazdów pomiędzy tymi wszystkimi ośrodkami, okaże się, że ta sieć jest właśnie najbardziej efektywna i są najmniejsze koszty jednostkowe. No i tu przechodzimy właśnie do tego, czy to, co w Polsce budujemy, ma te elementy tego systemu koncentryczno-radialnego. Od pewnego czasu wreszcie ma, ale tak nie było zawsze. To były kwestie rozbudowy sieci dróg szybkiego ruchu po II wojnie światowej, tych koncepcji wszystkich jeszcze za czasów PRL-u, no, które były nakierowane na właśnie system szachownicowy, niestety, który jest bardzo mało efektywny. To jest system, który był prowadzony w krajach afrykańskich, w koloniach kiedyś tam, żeby dobrze zarządzać państwem, łączyć porty tam z wnętrzem kraju. Natomiast on jest nieefektywny. Jest nieefektywny, bo koszty jednostkowe są wysokie. I teraz mieliśmy w Polsce jeszcze lat temu 15, powiedzmy 10, 15, 20, jeszcze było na zasadzie inercji, mówiło się o tych autostradach północ, południe, wschód, zachód i elementy systemu szachownicowego było, teraz tego się odchodzi, ale nie wszędzie jeszcze. Jeszcze jest wiele błędów. Weźmy na przykład to, co w swoim raporcie opisuje, połączenie Warszawy z Trójmiastem. Dwa duże ośrodki i dzisiaj jeździmy, którędy najszybciej, przez Łódź. A potem A1. Za chwilę będzie S7, który omija Olsztyn. A oprócz tego, dopiero w trzeciej kolejności, powstanie trasa wzdłuż Wisły. Przez Płock, przez Włocławek, przez Grudziądz, no i potem to już jest tam jak A1. Ta w trzeciej kolejności trasa jest najbardziej efektywna, bo łączy najwięcej miast. I dochodzimy do sedna. Trzeba tak projektować system transportowy, żeby on przy możliwie najmniejszej długości włączał w swoją sieć jak najwięcej miast, no oczywiście im większego rzędu, tym lepiej. Bo to jest oczywiste, że miast wielkości 10-20 tysięcy mieszkańców nie włączymy nigdy w sieć autostradową, to byłoby nierealne, tak się nie robi. Robiłem swego czasu kiedyś takie analizy dotyczące, w jaki sposób związana jest sieć miast Polski drogami szybkiego ruchu. O wysokich parametrach też funkcjonalnych, czyli drogi ekspresowe, autostrady, jeszcze tam Gierkówka weszła, Warszawa, Katowice. Wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców i wyszło mi, to było około roku 2008-2009, więc jeszcze przy tym największym boomem budowy dróg, wyszło, że to spójność, ja nie będę wchodził w szczegóły, ale wyszło, że teraz wskaźnik spójności, mamy tam od 0 do 100%, to wyszło, że to jest na poziomie 20 kilku procent tylko. krajach zachodnich to jest na poziomie 100%. Właściwie trudno znaleźć kraj, gdzie miasto 100 tysięcy mieszkańców nie byłoby włączone w sieć dróg bezkolizyjnych. Robiłem potem pewne modele, które pokazywały, jak to nam będzie się w czasie zmieniało. Wziąłem plany rozbudowy dróg, czyli te wszystkie autostrady, drogi ekspresowe i wyszło mi, że tą pełną spójność sieci na poziomie 100% osiągniemy, wiecie Państwo, w tym roku. Jeśli wysokie tempo będzie zachowane takie, jakie było w ostatnich tam bodajże 10 latach, to osiągniemy około 2040 roku. A jeśli uwzględnimy tempo, które było w roku 90, osiągniemy w 2140 tam którymś roku. No to są oczywiście dywagacje, spekulacje naukowe, ale to pokazuje, że tu jeszcze jest wiele do zrobienia. Wróćmy do deglomeracji, czyli do tego pomysłu, co można, w jaki sposób, wykorzystując narzędzia, jakie ma państwo, można by to zmienić. Ponieważ mówiliśmy o raporcie Klubu Jagiellońskiego, to też powiedziałbym o tym, jak Klub Jagielloński przeprowadził coś w rodzaju takiego audytu, jak wygląda właśnie ta deglomeracja w praktyce. No i wyszło, że w lipcu 2015 roku na 77 przeanalizowanych przez Klub Instytucji 75 mieściło się w Warszawie, z czego połowa w jednej dzielnicy Śródmieściu. Od 2015 roku powstało 14 nowych instytucji, wszystkie w Warszawie. Gdzie szukać nadziei, panie Karolu? No przede wszystkim trzeba spojrzeć na inne kraje, bo nam w Polsce już się wydaje, że to jest zupełnie naturalna sytuacja, że wszystkie instytucje szczebla centralnego zlokalizowane są w mieście stołecznym w Warszawie. Tymczasem właściwie na tle Europy to my jesteśmy jakimś wyjątkiem pod tym względem, bo większość krajów ma rozrzucone te instytucje szczebla państwowego. Nie tylko Niemcy, które często to jest tak zbijane, że to jest państwo federalne i w związku z tym no tam jest mocniejszy status tych różnych ośrodków i w związku z tym łatwiej to było zrobić. Natomiast w Niemczech na przykład na poziomie landów deglomeracja też jest, więc to nie jest tak, że ogólnie federalna struktura dopiero umożliwia zrealizowanie deglomeracji. Ale na przykład u naszych południowych sąsiadów, zarówno w Czechach, jak i w Słowacji, również duża część instytucji jest poza stolicami. W Czechach, poza Pragą, zlokalizowane są na przykład Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, w związku z czym mamy w ogóle takie zjawisko, podobnie w Słowacji Trybunał Konstytucyjny nie jest w Bratysławie, tylko w Koszycach, mamy takie zjawisko, że ten trójpodział władzy jest widoczny nie tylko w dokumentach, ale także geograficznie. Co powoduje, że dzięki temu, że w Czechach najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości są zlokalizowane nie w Pradze, a w Brnie, to też one nie są tak silnie powiązane chociażby koteryjnie czy towarzysko z pozostałą częścią, czyli władzą ustawodawczą i władzą wykonawczą. W Niemczech również najważniejsze instytucje wymiaru sprawiedliwości są poza Berlinem, są głównie w Karlsruhe. To jest miasto, które nie jest nawet stolicą landu. To było takie zadośćuczynienie dla tego miasta, ponieważ w 1952 roku doszło do zjednoczenia trzech landów w Badenie-Württembergie. I wówczas Karlsruhe traciło status stolicy landu i w ramach zadośćuczynienia otrzymało Sąd Najwyższy, Prokuraturę Federalną i Trybunał Konstytucyjny. I co ciekawe, w mieście tym nie ma wydziału prawa i uznano, że jest to korzyść, że nie stworzy się taki mikroświat prawniczy w tym około 200-tysięcznym Karlsruhe, tylko że właśnie to będzie taka stolica wymiaru sprawiedliwości, ale konieczna będzie jej współpraca z innymi ośrodkami i ona nie zamknie się w jakimś takim kokonie, ale znowu w Niemczech zadbano również o to, żeby nie było tak, że w Karlsruhe jest wszystko, więc Naczelny Sąd Administracyjny jest w Lipsku, a Federalny Sąd Pracy jest w Erfurcie. I tu widać w Niemczech tą taką dbałość, żeby żadne miasto nie było dominujące, nawet wycinając jakiś obszar działalności państwa. Żeby nie było tak, że nagle wytworzy się taka równorzędna stolica dominująca w jakimś tam zakresie. I co ciekawe, w Polsce my mamy tradycje takie, też moglibyśmy lokalizować instytucje wymiaru sprawiedliwości poza Warszawą. No przypomnijmy chociażby taką nazwę jednego z miast, Piotrków Trybunalski. Tam był Trybunał Koronny. To była najważniejsza instytucja wymiaru sprawiedliwości, ale też mieliśmy Trybunał Skarbowy w Radomiu. To był taki trochę odpowiednik Najwyższej Izby Kontroli, taki sprawdzający finanse państwa Trybunał. I to nie było tak, że odpowiedniki tych instytucji były w Krakowie czy potem w Warszawie, tylko to były jedyne instytucje. Trybunał Koronny jeszcze wcześniej był i w Piotrkowie Trybunalskim, i w Lublinie, ale to działało, więc my mamy tradycje deglomeracyjne, więc przede wszystkim powinniśmy spojrzeć na to, jak działa to w innych krajach. W Szwecji, w Danii. Teraz Szwecja i Dania realizują w ogóle proces wynoszenia instytucji poza Sztokholm i poza Kopenhagę. Na przykład w Szwecji po to, aby wzmocnić te północne tereny, które są, no, wydawałoby się, skazane na peryferyjność, a jednak tam trwa walka, żeby właśnie lokalizowaniem instytucji publicznych ożywić je. Ale także spoglądając na naszą własną historię i tradycję. Więc ta deglomeracja to nie jest jakiś taki, to nie jest nowum. W Polsce to już było. Teraz uwaga, fanfary. Poproszę o fanfary i powiem tak. Na początku tego roku udało się w ustawie o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw zapisać decyzję o lokalizacji biura rzecznika w Nowym Sączu. Sensacja. Panie profesorze, czy ma pan jakieś przecieki, że to jest w ogóle początek jakiegoś procesu, coś się wydarzy takiego? Panie profesorze, no powiem tak, no kropla drąży skałę. No jeśli uda się przekonać, no zwłaszcza polityków, bo to politycy stanowią prawo, wydają ustawy i tak dalej. Jeśli uda się przekonać świat polityczny, to to oczywiście wypali. Ale bym trochę jeszcze się odniósł do jednego wątku, który pan tutaj poruszył, który jest bardzo ważny, bo to warto dopowiedzieć. Dlaczego te funkcje administracyjne są takie ważne z punktu widzenia deglomeracji? Bo to jest pewien początek, to jest pewien zalążek. Jeśli w jakimś mieście, czy Chełm, czy Białystok, czy inne miasto, nieważne, byle nie Warszawa, jeśli tam się lokalizuje funkcja najwyższego rzędu, czyli na przykład jakiś główny urząd państwowy, to zaczyna obrastać innymi rzeczami. Po pierwsze, wymaga to specjalistycznej kadry, więc część tych osób najzdolniejszych nie wyjedzie do Warszawy, tylko tam będzie pracowała, to jest bardzo ważne. Po drugie, powstaną przedsiębiorstwa, ale po trzecie, co jest w Polsce bardzo ważne, i to w badaniach różnych wychodziło, że lokalizacja siedzib spółek największych, zwłaszcza tych zagranicznych, była dlatego w Warszawie, że mówiąc tak, no bardzo krótko, bardzo trochę może nawet kolokwialnie, było blisko do urzędów, żeby załatwić różne sprawy. Więc jeśli ważne urzędy, jak pan powiedział, prawne i różne inne byłyby w innych miastach, to być może przyciągnęlibyśmy, być może by nawet relokacje siedzib zarządów spółek, które są w Warszawie, do innych miast. Bo to trzeba powiedzieć bardzo, bardzo jasno. W warunkach wolnorynkowych deglomerację prowadzić jest bardzo trudno. Mamy wolny rynek. Nie można zmusić przedsiębiorstw prywatnych, no, żeby gdzieś tam się przemieściły. Ale można tworzyć pewne narzędzia, regulacje prawne i decyzje związane właśnie z przenoszeniem funkcji administracyjnych do innych miast, żeby to wspomóc. No czasami nawet okazuje się, że ten wolny rynek dość brutalnie sprowadza na ziemię takich ludzi, którzy chcą to zrobić. No, przykład, mówiliśmy o Nowym Sączu, przecież było no, chyba dwie dekady temu. Wydawałoby się, że będziemy mieć bardzo ważną uczelnię właśnie w Nowym Sączu, prywatną. I był taki moment, że faktycznie ona świetnie funkcjonowała. No w tej chwili no, nie udało się utrzymać tam takiego dobrego centrum, dobrej szkoły biznesowej w Nowym Sączu. Czyli no, w tej chwili no, nowa ustawa, którą mamy, no, też w pewnym sensie wzmacnia jednak znów te szkoły najważniejsze, uniwersytety i wyższe uczelnie, i znów no, nie bardzo sprzyja tym mniejszym uczelniom. Panie redaktorze, ale to jest bardzo ważne. Znaczy, no, żeby to nie wyglądało, że deglomeracja, my chcemy rozproszyć wszystko w wszystkich miastach. Mamy tam 940 czy 930 miast w tej chwili i w każdym coś powinno być. Nie. Jest coś takiego jak hierarchia funkcjonalna. I ośrodki miejskie na różnych poziomach tej hierarchii są predysponowane do różnych funkcji. Im poszczególne ośrodki są wyżej, tym funkcje powinny być wyższego rzędu, dla większego obszaru, większej liczby ludności, większej liczby przedsiębiorstw. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No dobrze, ale deklomeracja to nie tylko urzędy, ale właśnie firmy, bo to zaczął pan ten wątek. No, powiedzieliśmy, że jest wolny rynek, ale z drugiej strony no, państwo jest też graczem na tym rynku i wykorzystuje, zwłaszcza ostatnio, dość mocno te narzędzia. Dlaczego właśnie więcej tych spółek Skarbu Państwa nie jest gdzieś? No właśnie w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju zwróciłem uwagę na coś takiego, to jest ten dokument najważniejszy, taki kreujący politykę rozwojową Polski. A zwróciłem uwagę, że tam zwraca się, jest dostrzegany ten problem średnich miast, że one tracą na swoim znaczeniu i strategia sugeruje rozwiązanie w postaci zachęt dla przedsiębiorców, żeby tam się lokalizowali. Tymczasem nie ma ani słowa o tym, że państwo samo zacznie od siebie, lokalizując część instytucji poza Warszawą, co stanowiłoby, tak jak profesor Śleszyński mówi, za tym, by poszły inne działalności, które są konieczne, towarzyszące instytucjom publicznym wyższego rzędu. No i to jest taki dla mnie symptomatyczne, że państwu łatwiej jest powiedzieć, że kogoś będzie zachęcać, niż powiedzieć, że samo rozpocznie od siebie. Ale ze spółkami Skarbu Państwa ja bym powiedział, że ja nie jestem przekonany co do tego, że jest bardzo źle, no bo mamy PKN Orlen z siedzibą w Płocku, a mamy też no na przykład mamy te spółki duże energetyczne. I one nie tylko, że mają tam poszczególne obszary kraju, no to jest naturalne, że Enea będzie w Poznaniu, skoro obsługuje północną i zachodnią Polskę, ale na przykład Tauron ma holding Tauron obsługujący południową Polskę. Owszem, jego główna siedziba, centrala jest w Katowicach, ale na przykład spółka Tauron Ekoenergia, zajmująca się elektrowniami wodnymi, jest w Jeleniej Górze. Są też spółki Tauronów w Stalowej Woli, w Jaworznie. W związku z tym ja bym powiedział, że spółki Skarbu Państwa, część takich jak na przykład Tauron, mogą stanowić wzór, który pokaże, jak działa przedsiębiorstwo, które już trochę rozlało to swoje zarządzanie, jak zarządza się takim przedsiębiorstwem, jak się wymienia informacje. My już mamy pewne doświadczenia, pewien poligon, ale też symptomatyczne jest, że już na przykład, o ile Tauron Ekoenergia jest w Jeleniej Górze, to już druga duża spółka energetyczna, czyli PGE, swoją spółkę PGE Energia Odnawialna, która również zajmuje się elektrowniami wodnymi, ma w Warszawie, mimo że w Warszawie nie ma żadnej elektrowni wodnej. Ja bym powiedział, że trzeba już patrzeć na to w sposób taki trochę z zaskoczeniem. Dlaczego Lasy Państwowe mają swoją dyrekcję w Warszawie, skoro tu nie ma lasów, największa lesi coś jest dosyć daleko od Warszawy. Dlaczego PGE ma swoją spółkę Energia Odnawialna w Warszawie, gdzie daleko jest do wielu elektrowni wodnych? Dlaczego struktura instytucji państwowych bardziej zbliża się do tego warszawskiego kokonu niż do tego, czym się zajmuje? Ucieka od tej merytoryki i wpycha się w ten świat polityczny. Na koniec chciałbym, ponieważ już mamy niewiele czasu, a jest bardzo ważny wątek, któregośmy nie poruszyli, a który w pana raporcie zajmuje sporo miejsca, mianowicie, ponieważ powiedzieliśmy, jak duży wpływ na te procesy, o których mówimy, miała reforma administracyjna, to czy nie nadszedł czas, żeby ją odwrócić, to znaczy, żeby zmienić jednak mapę administracyjną Polski? Jak pan to widzi, panie profesorze? No tak, to jest rzeczywiście problem złożony, bo pamiętam, jak były dyskusje w roku 1998-1997 na temat koncepcji podziału terytorialnego. Było bardzo dużo koncepcji. No i okazało się, że wybraliśmy na coś pośredniego. Pomiędzy dwoma modelami bardziej efektywnymi, które byłyby właśnie lepsze. Każdy kompromis jest zgniły. Niestety, niestety. I teraz tak, wydaje mi się, że z punktu widzenia rozwoju dwa modele byłyby lepsze. Po pierwsze, należałoby zmniejszyć liczbę województw do powiedzmy 12, 14, może nawet 10. To by wymagało analiz oczywiście, bardzo, bardzo, bardzo takich szczegółowych, rzetelnych. I wówczas zmniejszamy również liczbę powiatów. W tej chwili problemem jest to, że powiaty są zbyt rozdrobnione. Kiedy tworzono przywracane powiaty w roku 99, to przyjęto tą sieć właściwie, która była tak naprawdę nie tylko w Polsce Ludowej, ale tak naprawdę w średniowieczu. Tylko ośrodki miejskie do obsługi tam swoich zapleczy terenów powstawały w średniowieczu w warunkach mobilności konia. Znaczy chodziło o to, żeby zawieźć swoje towary do miasta w ciągu jednego dnia, sprzedać, wrócić. No, dzisiaj poruszamy się samochodem i stolice powiatów są nawet 15 minut od siebie. I powielają funkcje. Więc tak, więc jedna więc jeden kierunek. 150 takich centrów, tak? Tak. Więc właśnie tak, z różnych badań wynika, nie tylko moich, że takich naturalnych rejonów ciążenia na podstawie dojazdu do pracy, różnych innych rzeczy, jest między 100-150. Tutaj się można oczywiście spierać, czy 100, czy 150. To już znowu kwestia rzetelnych analiz. Więc jak mówię, jeden kierunek, zmniejszamy liczbę województw, ale wzmacniamy powiaty. I powiaty są tym właśnie takim sercem tych lokalnych układów, które skupiają sobie dojazdy do pracy, dojazdy do usług, dóbr różnego rzędu i tak dalej. Drugi model. Drugi wariant. Drugi wariant, tak. No tak, no, że w ogóle powiaty likwidujemy, a zamiast tego no, musimy zmniejszyć województwa, czyli zwiększyć ich liczbę. Zmniejszyć powierzchniowo, żeby była to dobra dostępność. Bo tu jedna ważna rzecz warto powiedzieć, że dotychczas w koncepcjach rozwoju Polski opieraliśmy się na tym modelu polaryzacyjno-dyfuzyjnym, który zakłada, że wzmacniamy kilka dużych ośrodków, a bodźce spływają na zewnątrz. Tylko, że nie wskutek tego, że te bodźce z różnych powodów, ale także z powodu złej dostępności przestrzennej, nie rozprzestrzeniają się tak, jak powinny. Więc jest jakaś taka naturalna granica, która powinna być obsługiwana przez naturalne zaplecze, przez przyjęte miasto. I wtedy w drugim pomyśle, o którym teraz mówimy, no, między 20 a 30, czy 25, czy 28, to można, czy 33, to można się wspierać. Ale na pewno więcej niż teraz. I bez powiatów mamy wtedy tylko gminy, bo wtedy wystarczy. Wystarczy te szczeble hierarchiczne nam zupełnie sprawę załatwią. A ku któremu z tych modeli pan się skłania? Powiem panu szczerze, że nie wiem. To bym musiał naprawdę wykonać jeszcze dużo więcej prac. No, pewna jest jakaś dyskusja, ożywienie tego tematu wśród ekspertów. Wiemy, że zdania są różne na ten temat. Ale zawsze, kiedy są wybory, ten temat zawsze wraca. Słyszeliśmy już pomysły o powrocie do 49 województw. To jest nierealne, moim zdaniem. To byłoby zbyt duże rozdrobnienie. No ale różne rzeczy padają w przestrzeni publicznej. Panie Karolu, panu łatwiej chyba będzie zaryzykować. Który pan model by wspierał? Znaczy, ja też jednoznacznie nie odpowiem, natomiast przede wszystkim warto pamiętać, że w Polsce reforma podziału kraju na województwa, powiaty, gminy następuje co 25 lat, więc zbliżamy się pewnie do kolejnej reformy i warto o tym myśleć. Ostatnia reforma, 99 rok, nowe województwa, moim zdaniem była zmarnowaną szansą, to znaczy zabrano stołeczność wielu miastom, nie oddając nic w zamian. I to była zmarnowana szansa deglomeracji, bo komplementarny sposób reformy polegałby na tym, że zabieramy województwa, na przykład z Leszna, z Ostrołęki, Łomży, ale w zamian te miasta dostają jakąś instytucję publiczną. I wtedy moglibyśmy zacząć tą deglomerację już wtedy, no ale skoro znając doświadczenia Polski zbliżamy się do jakiejś kolejnej reformy podziału administracyjnego, no to ważne jest to, żebyśmy teraz tej szansy już nie zmarnowali. I jeszcze chciałem podać przykład, który warto wrzucić do dyskusji. Na przykład landy w Niemczech nie wszystkie mają swoje stolice w największych miastach. W Polsce teraz wszystkie województwa mają stolice po prostu w dominujących ośrodkach. Chociażby przykład niemieckiej Hessii, która na swoim terenie posiada światową metropolię, centrum finansowe Europy, Frankfurt nad Menem. Ale Frankfurt nad Menem nie jest stolicą Hesji. Stolicą Hesji jest 3 razy mniejsze Wiesbaden. I warto o tym pomyśleć, że nie musimy stosować bezmyślności lokalizacyjnej, że skoro jakieś miasto jest największe, to ma pożerać też wszystkie funkcje. Panie profesorze, no, stolicą województwa mazowieckiego powinien być Płock, być może Płock, być może Radom, być może powinno być więcej województwa mazowieckiego. Radom jest silnym ośrodkiem, 200 tysięcy mieszkańców silnym, ale kiedy wezmie się wskaźnik, ja taki wskaźnik specjalnie skonstruowałem pracy migracyjnej, okazuje się, że Radom, mimo tego, że jest duży, jest na ostatnim miejscu wśród miast w Polsce pod względem odpływu i odległości tego odpływu. Paradoksalnie. Ale warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć o tych powiatach. To rzeczywiście, kiedy były dyskusje lat temu, no już prawie właśnie 25, to bardzo ważnym argumentem było to, że właśnie będziemy mieli taki silny szczebel pośredni między województwem a gminą, powiat. Okazało się to, że to nie wyszło. I te powiaty są w tej chwili chyba tym takim najtrudniejszym elementem. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że liczba ludności kraju się będzie zmniejszała. I nie będzie aż tyle ośrodków osadniczych. tych powiatowych na przykład, ale także gminnych, które będą w stanie swoje funkcje utrzymać. I o tym też trzeba mówić, trzeba się do tego przygotować, żeby nie obudzić się w ostatniej chwili. Jak na przykład teraz mamy takie przykłady. Jedna z gmin na Pomorzu chyba Środkowym, z tego co pamiętam, musiała zostać połączona z inną, bo gmina zbankrutowała. I nie bardzo jaka inna gmina z chęcią ją przyjęła. To jest więcej jeszcze elementów. To jest kwestia związków funkcjonalnych, stref podmiejskich. Zielona Góra zrobiła bardzo mądrą rzecz. Włączyła do siebie gminę wiejską. My takich do miasta. I to jest jeden zespół funkcjonalny przecież. Tak powinno się zarządzać. Takich gmin warunkowych w Polsce mamy około ponad 150. To też jest duże pole manewru. Mam nadzieję, że zainspirowaliśmy bardzo wielu też lokalnych polityków przed kampanią samorządową, bo to jest ważne, żeby kampania samorządowa była o rzeczach ważnych, a niewątpliwie problem, o którym dzisiaj mówiliśmy, czyli problem tego, jak powstrzymać osłabianie, upadek wielu pięknych, niewielkich miast w Polsce. No jak to zrobić? Mam nadzieję, że parę dobrych pomysłów tutaj padło. Profesor Przemysław Śleszyński, autor raportu Polska średnich miast, i Karol Trammer, geograf, publicysta, byli naszymi gośćmi. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja, Piotr Legutko, żegnam się z państwem, prosząc, żeby Bruce Springsteen zaśpiewał o swoim pięknym małym mieście. Historia Polski to nasze bogactwo czy przekleństwo? Czy jesteśmy ofiarami geopolityki? Co dla narodu ważniejsze, kultura czy suwerenność? Jaka przyszłość czeka polskie tradycje?